Kredytowej. Szczegółowe informacje w sklepach MediaMarkt, w aplikacji mobilnej i na www.mediamarkt.pl. Promocja MediaMarkt. 20 razy 0% i jedna rata gratis na wybrane produkty Samsung Galaxy. Trwa do 23 lipca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodaj. Dzień dobry Państwu, jest punktualnie 8. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Poseł PiS Marcin Romanowski wyszedł na wolność. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury o umieszczenie go w areszcie. Premier Donald Tusk rozpoczyna wizytę w Londynie. Królewski Instytut Spraw Międzynarodowych przyznał mu Nagrodę Człowieka Roku. Dziś pożegnamy Jerzego Sztura. Wybitny aktor, reżyser i pedagog spocznie na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Wniosku śledczych o 3-miesięczny areszt dla Marcina Romanowskiego nie uwzględnił sąd. Powodem jest posiadany przez posła immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Prokuratura postawiła byłemu wiceministrowi 11 zarzutów w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. Główny podejrzany wychodzi na wolność, bo prokuratura krajowa zapomniała złożyć wniosek o uchylenie immunitetu do Rady Europy. Kompromitacja prokuratury krajowej. Tak na portalu X napisał poseł Roman Giertych, zawieszony niedawno w klubie Koalicji Obywatelskiej. Tymczasem opozycja już mówi o wniosku o wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości. Adam Bodnar do dymisji, napisał poseł Konfederacji Przemysław Wipler. A działania prokuratury do, tu cytat, wschodnich satrapów porównywał były premier Mateusz Morawiecki. Prokuratura twierdziła, że immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego nie obejmuje Marcina Romanowskiego w zakresie, w jakim usłyszał zarzuty. Wniosek o uchylenie immunitetu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy należy skierować do przewodniczącego tego gremium. Następnie dokumentacja trafia do stosownej komisji i na posiedzenie plenarne, które podejmuje decyzję. Karol Darmoros, Polskie Radio. Pożar w domu dziecka przy ulicy Pogodnej w Lublinie. Ogień wybuchł w jednym z pokoi. Konieczna była ewakuacja mieszkańców, mówi Jarosław Hamoluk ze Straży Pożarnej. To było 21 dzieci i 6 opiekunów. 3 osoby ewakuowane były przez strażaków i jedną też poszukiwaliśmy, tą czwartą osobę, ale znaleźliśmy ją w pokoju obok, schowała się w szafie. Profilaktycznie została zabrana przez zespół ratownictwa medycznego na badania do szpitala. Przyczyna pożaru nie została jeszcze ustalona. Premier Donald Tusk leci dziś do Londynu. Królewski Instytut Spraw Międzynarodowych Chatham House przyznał mu Nagrodę dla Człowieka Roku. Szef rządu weźmie też udział w szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Chatham House to jeden z najważniejszych na świecie think tanków zajmujących się badaniem stosunków międzynarodowych. Powstał w 1920 roku. Wyróżnienie dla polskiego premiera to, jak napisano w uzasadnieniu, nagroda w uznaniu jego niezachwianego zaangażowania w przywracanie demokracji w Polsce, odbudowę instytucji oraz rehabilitację i przestrzeganie zasad praworządności. Nagroda jest przyznawana od 2005 roku. W poprzednich latach to wyróżnienie otrzymali między innymi były prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko, obecny prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski i organizacja Lekarze bez Granic. W czwartek podczas szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej przywódcy z ponad 45 państw będą rozmawiać między innymi o bezpieczeństwie, pomocy dla Ukrainy i wyzwaniach związanych z nielegalną migracją. Sylwia Białek, Polskie Radio. Dziś pożegnamy Jerzego Sztura. W południe w krakowskim kościele świętych Piotra i Pawła zostanie odprawiona msza, a o 14:00 wybitny aktor, reżyser i pedagog zostanie odprowadzony na cmentarz rakowicki. Jerzy Sztur, wieloletni rektor krakowskiej szkoły teatralnej, zmarł 9 lipca. Miał 77 lat. Jego odejście to wielka strata, mówi reżyser Felix Falk. On miał energię, on po prostu cały czas coś kombinował, gdzieś chodził, coś tu wymyślał, coś pisał, był współautorem dialogów. Rozpierał jakby ekran tą swoją energetycznością. Później już zaczął grywać takie spokojniejsze role. Ja już nie mówię o talencie, no ten talent to się ma albo się nie ma. No on był po prostu gotowy do filmu, już nie mówiąc o tym, że w teatrze też się bardzo dobrze sprawdził. Jerzy Sztur debiutował w 1975 roku. Współpracował z najlepszymi twórcami, m.in. Agnieszką Holland, Krzysztofem Kieślowskim i Andrzejem Wajdą. Na scenie tworzył kreacje W nocy listopadowej, Emigrantach, Biesach, Zbrodni i Karze, Weselu i Królu Ryszardzie. Ogromną sympatię widzów przyniosły mu role w filmach Juliusza Machulskiego, jak Seksmisja czy Killer. Odniósł też liczne sukcesy reżyserując filmy. Pierwszym jego dziełem był Spis cudzołożnic, zrealizowany na podstawie powieści Jerzego Pilcha. Na zmiany w Krajowym Planie Odbudowy zgodzili się ministrowie finansów unijnych krajów. Polska może zatem składać kolejne wnioski o wypłatę pieniędzy. Korekty w KPO to m.in. dopłaty do zakupu aut elektrycznych, które zastąpią podatek od samochodów spalinowych, dodatkowe pieniądze na ocieplenie budynków wielorodzinnych, dofinansowanie szpitali czy pomoc dla rolników. A już wkrótce Polska wyśle do Brukseli kolejne wnioski o wypłatę pieniędzy. Na razie złożyła tylko jeden i otrzymała 6 miliardów 300 milionów euro plus 5-miliardową zaliczkę. W sumie w tym roku Warszawa chce otrzymać około 23 miliardów euro. Cała dostępna pula dla Polski to 60 miliardów euro. Na wydanie tych pieniędzy nie zostało jednak wiele czasu, bo tylko do końca 2026 roku. Polska nadrabia zaległości z ostatnich 2 lat, kiedy pieniądze były zablokowane w związku z zarzutami Komisji Europejskiej o braku niezależności sądownictwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po ósmej, czas na sport w Trójce. Adam Malecki. Forma rośnie z każdym meczem, z każdym setem i punktem. Nasze siatkarki wygrały 3-0 z Dominikaną na inaugurację memoriału Agaty Mróz-Olszewskiej. Było dobrze, ale będzie jeszcze lepiej, przekonuje środkowa bloku Agnieszka Korneluk. Myślę, że jeszcze szczyt formy zdecydowanie przed nami. Teraz ten okres w Szczyrku ciężko trenowałyśmy. Dopiero wychodzimy z tego ciężkiego treningu, także że powoli budujemy tę formę. Polki w kolejnym meczu memoriału zagrają jutro z Francją, która wczoraj przegrała 0-3 z Serbią. Siatkarki są już myślami przy igrzyskach w Paryżu, podobnie jak Maria Andrejczyk, a może myśleć z optymizmem. Wczoraj wygrała meeting w Lucernie, przekraczając jako jedyna barierę 60 metrów. Jej oszczep wbił się w ziemię na odległości 61 metrów i 51 centymetrów. Drugie miejsce w Szwajcarii zajął oszczepnik Cyprian Mrzygłód, a igrzyska w Paryżu już 26 lipca. 14 sierpnia na Stadionie Narodowym zostanie rozegrany mecz o piłkarski Superpuchar Europy. Zmierzą się Atalanta Bergamo z Realem Madryt w barwach królewskich. Ma zadebiutować w tym meczu Kylian Mbappé, który wczoraj podpisał z mistrzem Hiszpanii 5-letni kontrakt. Mistrzem Polski jest Jagiellonia Białystok. Jaga rozpocznie walkę o udział w fazie grupowej Ligi Mistrzów od drugiej rundy eliminacji. Rywalem będzie FK Poniewierz. Litewski zespół w pierwszej rundzie wyeliminował HJK Helsinki. W serwisie przed godziną nie wspominałem o kolarstwie i Tour de France, no ale sprinterzy na 16 etapie śmignęli tak szybko, że trudno było ich okiem wyłapać. Pozostałe wyniki: sprint wygrał Belg Jasper Philipsen, a liderem bez zmian pozostaje Tadej Pogacar. Słoweniec ma ponad 3 minuty przewagi nad Duńczykiem Jonasem Vingegaardem. Michał Kwiatkowski zajmuje 45. miejsce. Dziś słonecznie, ale miejscami będzie się chmurzyć. Na północy popada deszcz, na południu, na południowym wschodzie możliwe burze i to najwięcej opadów. Wiatr zachodni, północno-zachodni słaby, umiarkowany, nad morzem porywisty. W czasie burz do 80 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale. Najniższa temperatura dziś w ciągu dnia, przyjemne 21 stopni na wybrzeżu, na Pomorzu Zachodnim 25, na Mazurach, na Dolnym Śląsku 27, a najwyższa temperatura na Mazowszu, na Lubelszczyźnie oraz na Podkarpaciu do 30 stopni Celsjusza. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już ponad pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Jesteśmy dla Was i blisko Waszych spraw. Bez abonamentu nie będzie reportaży, programów interwencyjnych, regionalnego sportu czy informacji. Zostanie tylko cisza, dłuższa niż 4 sekundy. To Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. 8,5 minuty po godzinie 8. Oczywiście zachęcamy Państwa do korespondencji. Zdaniem Państwa, zdaniem użytkowników aut z instalacją LPG, w czym samochody na gaz są lepsze od pozostałych? Właśnie jadę na wymianę wprysków do gazu. Ale muszę powiedzieć, że oprócz tej wymiany, która jest, będzie zrobiona przy 180 tysiącach kilometrów, instalacja gazowa spisuje się bez zarzutu, nie ma żadnych uwag i ekonomia, tudzież bezproblemowa eksploatacja przewyższa każdy rodzaj paliwa. Dwie dwójki i siedem trójek w pozostałych sprawach. Przypomnę, czekamy na Państwa zgłoszenia do mniejszej gry. Przed godziną dziewiątą będzie można wygrać piosenkę w Trójce. Już za chwilę bez uników rozmowa polityczna w Trójce. Prawie 10 minut po godzinie 8. Teraz The Cure. Ale Państwo aktywnie, nie, spokojnie, spokojnie. Mniejsza gra przed godziną dziewiątą. No umówmy się, że po godzinie 8.30 będziemy czekać na Państwa zgłoszenia do mniejszej gry. No a teraz ważne pytanie. Czym lepsze są auta z LPG? Niczym nie są lepsze. Zawsze chodziło o pieniądze przecież. Takie jest moje zdanie. Jeżdżę na co dzień dwoma autami z dużym silnikiem z LPG. Jest to bardzo duża oszczędność. Dobra instalacja zapewnia naprawdę bardzo dobre wyniki w spalaniu. Jest to zawsze o połowę taniej. Bardzo szybko się zwraca, jeśli robi się bardzo dużo kilometrów. A no właśnie, ten koszt zwrotu czy stopa zwrotu bardzo istotna. No i oczywiście także koszty, co Państwo zaznaczają, ale nie tylko. Jest taka stara zasada. Ropa do traktora, gaz do zapalniczki, a benzyna do samochodu. Dziękuję, pozdrawiam. Wszystkiego najlepszego, spokojnego dnia. Dwie dwójki i siedem trójek bardzo dziękujemy. Na pewno kierowcy traktorów między innymi od pozdrawiają. 13 minut po godzinie 8. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, naszym gościem jest dzisiaj sędzia Igor Tuleja, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja. Witam pana. Dzień dobry. Sąd nie zgodził się na tymczasowe aresztowanie byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Czy to blamasz prokuratury? Nie wiem, czy blamasz prokuratury. Natomiast ta sytuacja pokazuje, jak ważna jest kwestia, aby w sądach orzekali niezawiśli sędziowie i żeby sądy były niezależne. Czy to jest blamasz prokuratury? Wydaje mi się, że to powinien ocenić pan minister i zarazem prokurator generalny Bodnar. Ale zobaczymy. Powiedzmy od razu, że tutaj nie mamy do czynienia z neosędzią, czyli nie można powiedzieć, że jest to osoba powołana przez Zbigniewa Ziobrę, ten sędzia, który oceniał wniosek prokuratury. Tak, to jest stary sędzia i z tego, co donoszą media, również członek Justicji. Jeśli rzeczywiście pani sędzia jest justicjanką, to nie za bardzo aktywną, ale to jest dowód na to, że po pierwsze większość przyzwoitych sędziów jest członkami justicji, a po drugie, jeszcze raz powiem, trzeba podkreślić, że niezależne sądy to podstawa. Jeśli sąd nie widział przesłanek, aby uwzględnić wniosek prokuratury, bez względu na to, jaka opcja jest u władzy, podjął taką decyzję. Pan zrobił tutaj unik, a to jest program bez uników. Ja pana zapytałam, czy to jest blamasz prokuratury, bo od wielu miesięcy słyszymy, że sprawa jest bardzo poważna. 11 zarzutów stawia się panu byłemu wiceministrowi. Mówi się o zorganizowanej grupie przestępczej, którą on miałby kierować i która wyprowadzała miliony, dziesiątki milionów, setki milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura kieruje wniosek o uchylenie immunitetu. Pierwszy od lat wniosek o tymczasowe aresztowanie i na końcu okazuje się, przynajmniej tak twierdzi pełnomocnik byłego wiceministra, że sąd uznał, że tutaj nie można było go aresztować, bo chroni go immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, którego jest członkiem. Mhm. Z tych doniesień, które do nas docierają, wynika, że sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury z przyczyn formalnych. Uznał, że pan Romanowski jest chroniony tym immunitetem Zgromadzenia Parlamentarnego. Natomiast sąd chyba nie oceniał merytorycznie tego materiału dowodowego zebranego przez prokuraturę. Prokuratura, no też to znam wyłącznie z doniesień medialnych, twierdzi, że ten materiał jest mocny. Też z tego, co opisują media, materiał jest mocny i też pewnie dowodem na to, że ten materiał dowodowy jest przekonujący, jest stanowisko naszego parlamentu, które nie miał wątpliwości, czy immunitet panu Romanowskiemu uchyli. A pana zdaniem, bo tutaj opinie prawników były podzielone. Niektórzy twierdzili, że ten immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy dotyczy tylko działań podejmowanych i wypowiedzi członków związanych z działalnością w Radzie Europy. Ale na przykład przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wysłał list, w którym domagał się wstrzymania postępowań sądowych wobec Romanowskiego. Prokuratura nie mogła tego wcześniej wyjaśnić, wystąpić o uchylenie tamtego immunitetu? Więc tak, myślę, że nie jest tak, jak też donosi część mediów, czy koledzy partyjni pana Romanowskiego twierdzą, że prokuratura nie zastanawiała się, nie pochylała się nad taką kwestią, bo też wiemy, że były jakieś opinie prawne, a więc prokuratura badała, czy pan Romanowski jest chroniony tym immunitetem. Ale wydaje się, że tutaj istotne jest rzeczywiście stanowisko przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, który no, stwierdził, że pan Romanowski jest chroniony tym immunitetem. Natomiast wydaje mi się, że to było przesądzające. Natomiast tak jak pani redaktor powiedziała, mówiąc w skrócie, prawnikami piekło jest wybrukowane. Dwóch prawników i trzy opinie prawne. Ale wydaje mi się, że tutaj kluczowe jest stanowisko po prostu Zgromadzenia Parlamentarnego i to miało wpływ pewnie na decyzję Sądu Rejonowego. Czy pańskim zdaniem ponawianie wniosku o tymczasowe aresztowanie albo odwoływanie się od tej decyzji, czy to w ogóle ma sens? Bo ileś już trwa to postępowanie miesięcy. Romanowski mówi się, że jedną z przesłanek do tymczasowego aresztowania jest możliwość matactwa. Jeśli chciał mataczyć, to już mógł, miał na to wiele czasu, mógł mataczyć. Czy ma sens w ogóle aresztowanie go w tej chwili? Można mieć wątpliwości, że w tej sytuacji areszt ma sens. Na pewno prokuratura zaskarży decyzję sądu rejonowego, więc jeszcze sąd drugiej instancji pochyli się nad tymi kwestiami i prawdopodobnie prokuratura wystąpi do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy o uchylenie tego immunitetu. Natomiast gdyby rzeczywiście ten immunitet przez zgromadzenie został uchylony, no to chyba najbliższe posiedzenie tego zgromadzenia jest na przełomie września i października, więc przez tyle miesięcy, od dzisiaj do jesieni, to można pewnie mataczą zjeść 2 tony papieru, próbując to opisać w sposób obrazowy, więc wydaje mi się, że ta przesłanka tymczasowego aresztowania, obawa utrudniania w taki sposób postępowania karnego, byłaby dosyć słaba. I też w tej sytuacji, kiedy, jak wynika ze stanowiska prokuratury, pan Marcin Romanowski odgrywał jakąś istotną rolę w tym przestępczym procederze, pod znakiem zapytania stoi sens trzymania w areszcie tych pozostałych osób, urzędników z Ministerstwa Sprawiedliwości. Powinni wyjść na wolność? Można się zastanawiać, czy ta obawa matactwa w ich przypadku istnieje, jeśli zdaniem prokuratury główna osoba przebywa na wolności. Marcin Romanowski, wychodząc z sądu, powiedział dziennikarzom, że Polska została przez rząd Tuska sprowadzona do standardów Białorusi. Też pan tak to czuje? Oczywiście, że nie. Wprost przeciwnie. Te standardy białoruskie były były w latach 2015-2023. Decyzja sądu, postawa pani sędzi Pomianowskiej wskazuje, że nie mamy tutaj standardów białoruskich. Mamy właśnie niezależne sądy i niezawisłych sędziów. Pani sędzia nie ugięła się pod presją ani aktualnie rządzących, nie ugięła się pod komentarzami. Ale była taka presja? Tego nie wiem, ale postąpiła zgodnie z przepisami prawa i zgodnie z własnym sumieniem. Mogę jeszcze dodać, że pewnie jeszcze parę miesięcy temu za takie orzeczenie, no to zostałoby wszczęte wobec niej postępowanie dyscyplinarne, a pewnie po jakimś czasie okazałoby się, że toczy się przeciwko niej postępowanie karne, tak jak w moim przypadku, kiedy wydałem orzeczenie nie pomyśli wówczas rządzących i miałem postępowanie dyscyplinarne i karne. Wprost przeciwnie, nie mamy standardów białoruskich, ciągle mamy niezależne sądy i to też powinno pokazać i politykom, i Polakom, że niezależność sądów to podstawa i tak naprawdę i moje Stowarzyszenie Justicja i Temis zawsze podkreślało, że chodzi nam wyłącznie o niezależne sądy. Nawet jeśli to utrudnia rozliczenia, o których oczywiście, że władza tak mówiła, idąc do wyborów? Po to są niezależne sądy. Obojętnie, czy rządzą biali, czy fioletowi, sądy mają być wolne od polityki. I to zawsze podkreślaliśmy. To mówił i sędzia Juszczyszyn przez ostatnie lata na spotkaniach z obywatelami. I to mówił sędzia Żurek. I tyle. Proszę, jeszcze taka ciekawostka, proszę prześledzić choćby wpisy w mediach społecznościowych przed tym posiedzeniem sądu partyjnych kolegów Marcina Romanowskiego, choćby pana posła Kalety, w jaki sposób on się wypowiadał o pani sędzi Romanowskiej. No i chętnie bym się zapytał, czy nie jest mu najzwyczajniej po ludzku wstyd. Tak, bo tam linia była taka, że po prawej stronie sceny politycznej, że czekano z tym wnioskiem na tymczasowe aresztowanie do zmian personalnych w warszawskich sądach, żeby zainstalować swoich sędziów, a później aresztować wszystkich, jak leci, polityków suwerennej Polski. To bzdury. Na szczęście pod panem ministrem Bodnarem sądy powszechne nie działają tak jak Trybunał Julii Przyłębskiej. Nie ma manipulowania składami. Też taka ciekawostka w związku z tą sytuacją, że możemy sobie zadać pytanie, czy na przykład działa w ogóle Krajowa Rada Sądownictwa, bo ten przykład tego posiedzenia sądu pokazał, że Krajowa Rada Sądownictwa, która powinna strzec niezależności sądów i niezawisłości sędziów w przypadku takich bezpardonowych ad personam ataków polityków, w ogóle nie zajęła żadnego stanowiska. Miała czas onegdaj, żeby wydać tak zwaną uchwałę gaciową dotyczącą koszulek z napisem Konstytucja, a oczywiście nie mamy Krajowej Rady Sądownictwa, więc że są zakazane te koszulki. Koszulki pewnie są zakazane i do tej pory, ale ważne jest to, że neo-KRS nie zajęło żadnego stanowiska, nie skrytykowało wypowiedzi polityków atakujących panią sędzię. Za to stanowisko zajął Tadeusz Rydzyk, ksiądz, beneficjent Funduszu Sprawiedliwości, który apelował do wiernych, żeby się modlić za Marcina Romanowskiego. Modlił się pan? Nie modliłem się. Bo? Bo jakby... No właśnie, bardzo dziwne pytanie. Chyba tutaj zrobię unik. Ale też, no nie dziwię się, mamy świętego Iwa, do którego należy się modlić. Jeśli ktoś widzi taką potrzebę o sprawiedliwe rozstrzygnięcie, święty Iwo jest patronem prawników. Czyli pan się nie modli, jak rozumiem. Rzeczywiście nieraz, jak mam podjąć trudną decyzję, to gdzieś tam szukam. Odwołuję się do siły wyższej. Ale nie rzucam monetą orzeł czy reszkajki wydać wyrok. W każdym razie modły zostały wysłuchane. Marcin Romanowski wychodzi na wolność, ale też no pan się nie modli, ale gdyby się pan modlił, to pańskie modły zostały wysłuchane, ponieważ zaczynają się zmiany kadrowe w warszawskich sądach. Adam Bodnar w poniedziałek Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie pozytywnie zaopiniowało wniosek Adama Bodnara o odwołanie prezesów 6 warszawskich sądów, w tym największego w Polsce sądu okręgowego. Czy też, tak jak było w przypadku sądu apelacyjnego i jego prezesa, sędziowie, nominaci Ziobry się zabarykadują, będą okupować swoje gabinety, czy ustąpią z funkcji? Myślę, że ustąpią z funkcji. Też troszeczkę to trwało, nim nastąpiły te zmiany wśród funkcyjnych w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Wybory były 15 października, te zmiany nastąpiły na początku lipca. No ale taka jest strategia pana ministra Bodnara. Może rzeczywiście rozsądna, aby nie robić niczego w pośpiechu, nie popełniać błędów. Ważne, że rzeczywiście w końcu... te osoby, które tak naprawdę nie miały wsparcia środowiska sędziowskiego, zostały odwołane, były nominatami poprzedniego ministra, w ostatnich czasach awansowały. Sąd warszawski funkcjonuje normalnie, mamy osobę pełniącą obowiązki prezesa sądu okręgowego, jest to najstarszy funkcją sędzia, doświadczony, cieszący się szacunkiem. Poczekamy, kto zastąpi tych odwołanych prezesów. I tutaj stawiamy kropkę na antenie radiowej Trójki. W co pan wierzy? No właśnie, wierzę, kropka. Aha, dobrze. Jest wiara na koniec i nadzieja. Bez uników naszym gościem był Igor Tuleja, ale proszę z nami zostać. Przechodzimy do internetu, na stronę internetową Trójki i na YouTube'a i tam porozmawiamy z panem sędzią o tym, kto może zastąpić tych odwoływanych sędziów. Autopromocja. Nie powiedziałam wam, prawda? O czym pani nie powiedziała? O kamerach. Dziadek kupił kilka kamer. Sama pomagałam mu je instalować tuż przed wyjazdem. Maria Seweryn czyta fragmenty powieści kryminalnej. Anna Kańtoch. Wiosna zaginionych. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Wtedy to poczułam. To nie była woń niespokojnego psa, tylko istoty skrajnie przerażonej. Dzisiaj około 11:45. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Aż 100 zł za każde wydane 1000. Na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple, przedsprzedaży, kart podarunkowych, sprzedaży towarów z dokumentem tax free i usług. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm. A do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Ja jestem Marian, król niskiej ceny. Kupuję tam, gdzie są najlepsze przeceny. A w Media Expert wyprzedaż jest wielka. Tam każda cena to kusicielka. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Rewelacja. Srebrna lodówka Whirlpool z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert. Jak lato, to Allegro Your Season. Przygotuj auto na wakacyjne wyjazdy. Kup nowe opony oraz części samochodowe w atrakcyjnych cenach. Bo wszystko, czego potrzebujesz na lato, znajdziesz w jednym miejscu. Jak tak, to Allegro. Ach, ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Teraz MediaMarkt. Zamów w przedsprzedaży. Najnowszy smartfon Samsung Galaxy Z Fold 6 albo Z Flip 6 i zyskaj nawet do 3000 zł zwrotu, oddając swój obecny smartfon. W MediaMarkt wybrane smartfony Samsung Galaxy kupisz nawet w 20 ratach 0%, w tym jedna rata gratis. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie zdolności kredytowej. Szczegółowe informacje w sklepach MediaMarkt, w aplikacji mobilnej i na www.mediamarkt.pl. Promocja MediaMarkt. 20 rat 0% i jedna rata gratis na wybrane produkty Samsung Galaxy. Trwa do 23 lipca. Żegnamy reklamy. I po 8.30 sprawdzamy, co dzieje się na drogach w Radio Nawigatorze Trójki. Patryk Bedliński, gdzie przyda się największa cierpliwość? Między innymi na A4, między Łańcutem a Rzeszowem, bo tam zdarzyły się dwie osobówki i zajęty jest jeden pas w kierunku Rzeszowa właśnie. S6, tu problemy pod Trójmiastem, między węzłem Gdańsk-Osowa a węzłem Gdynia-Wielki Kack. Zepsuł się bus i blokuje prawy pas w stronę Gdyni. Ci, którzy jadą w przeciwnym kierunku, napotkają problemy pod Gdynią, między węzłami Chwarzno i Wielki Kack. Po awarii ciężarówki zablokowany jest jeden pas na jezdni do Gdańska. S7 pod Radomiem, tutaj jest z kolei utrudnienia, napotkamy między węzłem Radom Południe a węzłem Wolanów. 21 kilometr, tutaj zderzyły się dwa pojazdy osobowe, blokując jeden pas do Warszawy. Na S8 możliwe jeszcze problemy za Wrocławiem w stronę stolicy, między węzłem Wrocław-Psiepole a węzłem Łozina jest zwężenie. Krajowa 15, tutaj blokada między Toruniem a Brodnicą, koło miejscowości Wrocki. 23 zablokowana między Kostrzynem nad Odrą a Myśliborzem, a na trasie numer 40 między miejscowościami Ujazd i Pyskowice mamy ruch jednym pasem na zmianę. Dziś ma być słonecznie, ale miejscami będzie się chmurzyć. Na północy może padać deszcz, a do tego na południu, na południowym wschodzie możliwe burze i tu też najwięcej opadów. A do tego w czasie burz wiatr w porywach do 80 km na godzinę. Porywisty wiatr dziś także nad samym morzem. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale. Najniższa temperatura na wybrzeżu 21 stopni, na Pomorzu Zachodnim 25, na Mazurach i na Dolnym Śląsku 27, a najwyższa dziś na Mazowszu, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu do 30 stopni Celsjusza. Czekamy na Państwa zgłoszenia do mniejszej gry. 2 dwójki, 7 trójek. Proste pytania, krótka odpowiedź i będzie można wygrać piosenkę na zakończenie dzisiejszej audycji. Czekamy na Państwa zgłoszenia do mniejszej gry. 2 dwójki, 7 trójek. Więcej za chwilę. 24 minuty pozostały do godziny 9, ale mi serducho bije naprawdę, pewnie naszym uczestnikom również. No to zaczynamy. Mniejsza gra. Zgłosili się do trójki pan Waldemar z Malinówki Wielkiej. Witam serdecznie, panie Waldemarze. Dzień dobry. Warmińsko-Mazurskie nad jeziorem, dobrze strzelam? Tak, nad jeziorem Łaśmiady. Jeden punkt dla mnie już. Dobrze, sobie tak zaskarbię pana sympatię. I pan Artur z Żywca. Kłaniam się, panie Arturze. Witam, witam serdecznie. Jaka pogoda na Wałnicę przechodziły ostatnio przez ziemię beskidzką? Tereny Żywiecczyzny spokojnie, także nie było jakichś większych zakłóceń, na szczęście. Oby tak było również i dziś. Panowie, zasady proste. Dwa pytania. Jeśli nie będzie zwycięzcy po tych dwóch, to będzie dogrywka, ale najpierw losujemy kolejność. Panie Waldemarze, pan będzie orłem, a pan Artur będzie reszką. Może tak być? Okej. Okay. Dobrze. Ależ zgodność, super. Uwaga, rzucam monetą. Orzeł, panie Waldemarze. Pan jest naszym orłem dzisiaj, więc pan zaczyna. Jest pan gotowy na pierwsze pytanie? Tak. Uwaga. Był skoczkiem narciarskim i kierowcą rajdowym. Czterokrotnie brał udział w Igrzyskach Olimpijskich. Obecnie jest prezesem Polskiego Związku Narciarskiego. O kim mowa? To może być mowa tylko o Adamie Małyszu. Tak jest, prawidłowa odpowiedź. Brawo, Adam Małysz, oczywiście. Pytanie do pana Artura. Ilu mamy w Polsce, zgodnie z przepisem Konstytucji z 1997 roku, senatorów? 100. Oczywiście, że 100. Tak jest. Mamy remis. 1-1. Panie Waldemarze, teraz prosimy o skupienie. Jak nazywa się najmniejsze z państw, z którymi graniczy Polska? Litwa. Ajajaj, Słowacja. Słowacja, której powierzchnia wynosi niecałe 50 tysięcy kilometrów kwadratowych. Dla porównania powierzchnia Polski wynosi ponad 320 tysięcy kilometrów kwadratowych. No niestety, panie Waldemarze, tym razem się nie udało, ale no, jeszcze jest szansa. Panie Arturze, pan gotowy? Tak. Bardzo trójkowe pytanie. Jak pan jest wiernym słuchaczem, to naprawdę. Kiedy chodzi o dzień i miesiąc? Kiedy trójka obchodzi swoje urodziny? W prima aprilis. Czyli 1 kwietnia. Brawo, panie Arturze. Serdeczne gratulacje. Zwołałem parę osób, żeby panu biły brawo. Jest pan gotowy na takie przeżycie? Zdecydowanie tak. Myślę, że moja żona też słucha. Tak, biję brawo. Słyszymy. Ale to zdecydowanie. O, słychać nawet z Żywca żonę. Gorąco pozdrawiamy. No i oczywiście fanfary dla pana to już tak oficjalnie. Myślę, że pięknie, kulturalnie będzie, jak pan Waldemar pogratuluje panu Arturowi. Serdecznie gratuluję. A pan Artur zadedykuje... Tak, proszę. Dziękuję bardzo też za udział panu Waldemarowi i życzę wszystkim słuchaczom wszystkiego najlepszego, a piosenka tak. Z dedykacją dla mojej żony. Kocham cię, kochanie moje, Manamu. To dziś na zakończenie audycji porannej. Bardzo serdecznie dziękuję panom. No i zachęcam do udziału w mniejszej grze jutro o tej samej porze. Audycja poranna za 20 minut 9. Just Harry Styles w porannym. Zapraszamy do trójki. Dziś w audycji porannej mówiliśmy m.in. o tym, że Kopenhaga ma nowy pomysł, by zachęcić do przyjazdu do siebie turystów. No, troszkę tak podczas niektóre nadmorskie, górskie kurorty czy miasteczka mają dość tłumu turystów, tego zgwaru, hałasu i oczywiście Kopenhaga troszeczkę inaczej pod prąd proponuje duńska stolica, mieszkańcy i włodarze. No, tak wcześniej wspominaliśmy o tych ekologicznych, proekologicznych zachowaniach. O tym mówiliśmy przed godziną siódmą, a dziś w audycji porannej pytam o to, co państwa denerwuje podczas urlopu, będąc na przykład w takiej miejscowości turystycznej. Pani Maria napisała: widok wyrzucanej plastikowej butelki przez okno pędzącego samochodu. No po prostu ciśnienie w górę. Pani Mario, bardzo dziękuję. Rzeczywiście no to jest drażniące, nie tylko będąc na wakacjach, ale szczególnie, gdy mamy do czynienia z takim właśnie haniebnym zachowaniem. No i zdaje się, że chyba to także Duńczycy piętnują, a władze Kopenhagi przykładają do tego rękę, by takich zachowań nie było złych, a tych ekologicznych by było jak najwięcej. No ale dziś nie tylko o tym. Pytamy również, jak państwa zdaniem użytkowników aut z instalacją LPG, samochody na gaz są lepsze od pozostałych. Kto jest z tego teamu diesel, benzyna, gaz, a może jeszcze inny? Pośród wszystkich, zaś w moim przekonaniu jako użytkownik elektryka od dłuższego już czasu, mogę stwierdzić, że jednak napęd elektryczny i koszty eksploatacji takiego auta są zdecydowanie najniższe, a mam kilka aut, ileś w życiu już zmieniłem od diesli, benzyn, instalacji gazowej i z autem elektrycznym nic równać się z mojego doświadczenia nie może. Oczywiście pod warunkiem, że w garażu stoi kilka innych samochodów na dłuższe trasy. A, tak się spodziewałem właśnie, że jest jakieś ale. Za kwadrans dziewiąta. No cóż. Mam czas, więc dziś swobodny. Witam mnie dom i idę w nim spać. Cisza mija, już wita. Nie mogę być tu ciągle, choć chciał. Instalacja LPG w samochodzie osobowym zwraca się, ale gdy mamy długie przebiegi. Bardzo dziękuję, to od pana Rafała. Pan Waldemar z okolic Żnina, także w tej sprawie. Witam serdecznie o poranku. Dzień dobry. No, ja chciałbym powiedzieć, że samochody dieslowskie są tak oszczędne, Jeżeli kulturalnie ktoś prowadzi samochód, to jest się w stanie wejść z spalaniem na rząd 4-4,5 litra na 100 km. I ja jestem tego świadom, że żaden elektryk nie jest w stanie po prostu w takich kosztach zamknąć się jak samochód dieslowy. Kulturalne jazdy zatem, panie Waldemarze. Bardzo dziękuję i oczywiście podejrzewam, że chodzi tutaj o płynną jazdę i wtedy rzeczywiście mogą być te zasięgi długie. No i zresztą użytkownicy diesli także podkreślają to długość, odległość, zasięg takiego auta, że na jednym baku można zajechać na wakacje, dajmy na to, do Chorwacji. No a jeśli chodzi o elektryki, takiej możliwości być nie może. No oczywiście ślad węglowy, zanieczyszczenie środowiska i wszystko, co z tym związane, także bierzemy pod uwagę. Bardzo dziękuję za głos w tej sprawie. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna i oczywiście sygnały od państwa, mailowo, telefonicznie, smsowo jeszcze przez chwilę. Stereophonics wraz z życzeniami dobrego dnia, ale jeszcze się nie żegnamy, bo za moment piosenka finałowa, nagroda w naszym konkursie. Za 12:09. Coming here as hell. That's his first words. We asked what he meant. He said, where are you from? We told him our lot. You take a holiday. Is this what you want? So have a night. Yeah, that's what I hate. He said we're going wrong. We've all become the same. We dress the same ways. Only our accents change. So have a night. Muzycznie z życzeniami od Stereophonics na 8,5 minuty przed godziną 9. I państwo powtarzają, choć w zmienionej wersji, jeśli chodzi o gaz, to najlepszy do kuchenek. No dziś troszkę o instalacjach LPG, ale nie tylko. Między innymi pan Stefan, krótko i na temat. Mam, używam i jestem zadowolony. Bardzo dziękujemy, gorąco pozdrawiamy ku chwale portfela, rzecz jasna, bo to zdaje się czynnik decydujący. Bardzo ciepła i wilgotna masa powietrza zwrotnikowego tak sukcesywnie wypierana jest w kierunku wschodnim przez napływ napływające z zachodu łagodniejsze powietrze polarnomorskie. No zdaje się, że pogoda łagodnieje. Mniejszy upał dziś bez wichur i nawałnic w prognozach pogody. Prognoza chwilkę po 9:00, a o tym, że wczoraj przez całą noc strażacy interweniowali mnóstwo razy w serwisie o 9:00. Nagroda dla pana Artura z Żywca i dla małżonki po dzisiejszym konkursie Mniejsza gra. Wybór piosenki finałowej należał do naszego słuchacza. Słuchamy, Wład. Autopromocja.